الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, geçen cuma dersimizde, sohbetimizde yapmış olduğumuz sıla-i rahim, yani akraba ziyareti sebebiyle dinimizde sefer hukukunu, seyahat dediğimiz, sefer dediğimiz, seyr-ü sefer tabir ettiğimiz yolculuk, seferilik, misafirlik, seyahat, turizm, trafik, hepsi aynı konular içinde geçen mevzulardır. Bu konuyla alakalı sohbetimizi arz etmiştik. Bugün bu mevzuyu olgunlaştırarak hemen hemen söylenmesi gereken, bilinmesi gereken dinimizdeki sefer hukukunu, seyr-ü sefer hususunu az da olsa her Müslümanın bu konuda sağlıklı bir bilgiye sahip olması lazım. Bugün bu hususu da ayet ve hadisler konuyla alakalı, tabii ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle meseleyi tamamlamaya ve bu hususta derli toplu bir bilgi, malumat-ı diniye kabilinden bir bilgi arz etmeye çalışıp ezan-ı Muhammedi ile beraber dersimizi tamamlamış olacağız. Allahu Teala her türlü hayırlı işte bizleri muvaffak eylesin. Hatırınızda muhakkak ki kalmıştır. İnsan dediğimiz, Kur'an-ı Mübin'in insan dediği, yeryüzündeki mahlukatın, varlıkların, mahlukların, mevcutların en şereflisi, en değerlisi, en önemlisi dediğimiz insan, şimdi okuyacağım ayet-i kerimede o kadar mükemmel bir surette takdim ediliyor ki, bakınız, ayeti huzurunuza arz ediyorum. Ayet-i kerime İsra suresinde. İsra, hepiniz bu kelimeyi mutlaka duydunuz, dinlediniz, tanıdınız, bildiniz. İsra, kelime manası itibariyle de bizim mevzumuzla alakalı. Konumuzla çok yakından alakalı. İsra ne demek? Gece yürüyüşü demek. Gece. Araplar geceleyin bir yerden bir yere gitmeye ne diyorlar? İsra. İsra. Gündüz değil, gece olacak. Bunun adına İsra diyorlar. Allahu Teala bu kelimeyi Kur'an'da bir surenin ismini, ismi yapmış. Hadiseyi biliyorsunuz. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Bunlar bildiğiniz meseleler. Allahu Teala kulunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gecenin az bir zamanında, zaman belirtmiyor, saat, dakika, saniye belirtmiyor. Gecenin az bir zamanında, az bir vaktinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar gece yürüyüşüyle, gece vaki olan bir yürüyüşle, bir seferle Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya nasıl götürdüğünü Kur'an'da beyan ediyor. Bakın sefer. O kadar mühim bir mesele ki, Peygamberimiz Efendimiz'in üzerinde tecelli eden en mühim mucizelerden birisi de bu sefer. Esra, gece yürümek. Bunun üzerinde ne kadar durulsa az, ama konumuz o değil. Konumuz sefer olduğu için daha bu meselenin derinliğine girmeyeceğiz. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Sefer doğrudan doğruya Müslüman insanın hayırlı bir maksatla belli bir mesafeye gitmek üzere evinden, ikamet ettiği yerden, hanesinden, çevresinden, civarından, eşinden, dostundan ayrılarak yürümesidir. Bu o kadar mühim bir hadise ki Allahu Teala dini İslam'ın 5 esasından birisi olan hac ibadetini de neyle tecelli ettirmiş? Seferle. Hac diye bir ibadet var. Hac. Hac neyle yapılır? Seferle yapılır. Hac öyle bir ibadettir ki yola çıkmanız lazım. Vallahi müminler dini İslam kadar, mensubu olmakla şeref duyduğumuz dini İslam, İslam dini kadar sefere, seyahata, yürüyüşe, seyr-ü sefere ehemmiyet veren ikinci bir din bulamazsınız. Düşünün ki İslam'ın 5 temel ibadetlerinden birisini tamamen sefere bağlamış. Nedir bu sefer? Hacca gitmek. Hacca gitmek başlı başına bir seferi bir hadisedir. Ve kıyamete kadar devam edecek. Başka? Hacda da yine mutlaka meseleyi bilen kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Safa Tepesi ile Merve Tepesi arasında, yani 450 metrelik mesafe arasında 7 kere ne var? 4 gidiş, 3 dönüş. Buna ne diyorlar? Sa'i kelimesi. Yani yürüyüş, yürümek. Bakın, Mekke'ye kadar sefer, sefere gidiyorsunuz. buradan oraya veya her Müslüman nereden kalkıyorsa Mekke'ye bir sefer yapıyor. Ondan sonra Kabe'nin etrafında 7 kere dönüyor. Safa Merve arasında 7 kere yürüyüş yapıyor. O Safa ile Merve arasındaki mesafeye mes'a derler. Yani yürüyüş, say etme, koşma, gitme, gelme mesafesi. Bu da kafi gelmiyor. Safa ile Merve arasında bir mesafe var. 2 direk arasında şimdi yeşil ışık koymuşlar. Bir yeşil ışıktan öbür yeşil ışığa kadar hareketiniz değişiyor, hızlanıyor. Buna ne diyorlar? Bir kardeşimiz söylesin. Hervele. Yani koşmak. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman dinimizin sefere verdiği, yürüyüşe verdiği, daha koşmaya verdiği önemi hiçbir dini meselede bulamazsınız. Dinin esas ibadetlerinden birisi haline getirmiş. Farkındaysanız. Bütün bunlar bir hususu bize devamlı telkin ediyor ki dinimiz hareket halinde olmayı, devamlı surette uyanık olmak, hareket içinde olmak, seyr-ü sefer içinde olmak, gayret içinde olmak, sayı gayret içinde olmak, mesai içinde olmak hususunu devamlı teşvik etmiştir. Bütün bunlar onu gösteriyor. Bunun yanında tembel tembel oturmayı, yeryüzündeki nimetleri, ziynetleri, mekanları, meskenleri görmeden, gezmeden, dolaşmadan sade doğduğu yerde, yaşadığı yerde kalıp durmayı hoş görmüyor. Hakikaten öyle bir dine mensubuz ki, öyle bir inancın, imanın, İslam'ın mensubu, bağlısı bulunuyoruz ki, eğer inandığımız iman esaslarını, inandığımız Allah'ın kitabını hakkıyla tatbik ediyor olsaydık, yani şimdi yeryüzünde Kur'an'ı ve Kur'an'daki emirleri, hükümleri, hikmetleri, esasları tatbik ediyor olsaydık, dünya nüfusumuzun 90%'ı bütün dünyayı dolaşıyor halde olacaktı. Yerinde saymak yok, yerinde kalmak yok, oturup durmak yok, hazır yemek yok, tembellik yok, beklemek yok, atalet yok, pislik yok, pintilik yok, uyuşukluk yok, meskenet yok. Devamlı hareket. Seyr-ü sefer dediğimiz hadise. Hatta Kur'an'ı yakından tanıyan kardeşlerimiz bir hususu daha hayretle ve hayranlıkla göreceklerdir. Allah-u Teala zekat dediğimiz İslam'ın 5 temel esaslarından birisi olan zekatı emrederken, zekat vermemizi isterken, zekatı kimlere vereceğimizi Kur'an bizzat kendisi açıklıyor. Dikkat buyurun. Bakın mesela 5 vakit namazın nasıl kılınacağını Kur'an-ı Kerim açıklamaz. Öyle mi değil mi? Kur'an-ı Kerim'de namazların nasıl kılınacağını, sabah namazı nasıl kılınır, öğle namazı nasıl kılınır ve diğerlerini saymaya gerek yok, zaman harcamayalım. Namazların nasıl kılınacağını, ayakta nasıl durulur, ne okunur, eller nereye bağlanır, rükuda ne söylenir, ne kadar kalınır, namazın nasıl kılınacağını Kur'an-ı Kerim açıklamaz. Kur'an'da yok. Neyle sabit? sünnetle, yani Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz açıklamış. Nasıl kıldıysa öyle kılıyorsun. Fakat zekatın kimlere verileceğini bizzat Kur'an kendisi açıklıyor. Burada çok mühim bir nokta var. Namaz gibi bir ibadetin nasıl kılındığını Kur'an açıklamamış, peygamberimizin tatbikatına, talimatına bırakılmış, ama zekatın kimlere verileceğini bizzat Allah Teala kendisi açıklamış. Bu da mühim bir nokta var. Bilmiyorum, konuyu araştırdınız mı? Zekatın kimlere verileceği hususunda 8 sınıf var. 8. Tam 8 tane zekatın verileceği sınıfı Allah-u Teala kitabında sayıyor. Sayıyor. Başkasının bu konuda fikir beyan etmesine, ya şuna da, şuna da verilmesi lazım demesine lüzum kalmadan kendisi açıklıyor. Bunlardan birisi de veb-i sebil diyor. Bakın, sebil Arapça yol demek. Arapça sebil yol. Veb-i sebil yol oğlu. Arapça el ibnü oğul demek. İbnü. İbnü sebil yol oğlu, yani yolcu. Vallahi hayret ediyorum. Kur'an kadar zamana, mekana hükmeden bir kitap olamaz. Yolcu, yani yolda bir yerden bir yere, tabi onun şartları var, usulleri var, adabı var, oralara girmiyorum. Fıkıh konusu, oralara gerek yok. Ben işin hikmetini açıklamak için bu noktaya temas ediyorum. Yolcu, kendisine zekat verilecek olan sınıflardan birisi de veb-i sebili, yolcu diyor, yolcuya zekat vermek. Yola çıktıktan sonra, bir insanın sefere, seyahata, yola çıktıktan sonra ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Zenginse fakir olabilir, parası çalınabilir, parası kaybolabilir, parası düşebilir, anlayamaz, kavrayamaz, ne olur. Onun için yola çıktığı andan itibaren yolcuya Cenab-ı Hak bütün merhametini açıyor. Kendi zekat hazinesinden yolcuya zekat ödenmesini emrediyor. Bundan dolayıdır ki İslam ülkelerinde, İslam medeniyetinde yol konusu son derece önemli. Yolun güvenliği. Mesela bilhassa Osmanlı ecdadımız yollarda seyahat eden insanlar güvenlik içinde, emniyet içinde, rahatlık içinde, huzur içinde seyahat etsin. İstediği zaman dinlensin, istirahat etsin, yatsın, kalksın atıyla, katırıyla, merkebiyle, kendisiyle rahat etsin diye yol boyu hangi binaları inşa etmişler siz söyleyin. Kervansaray. Gidin Anadolu'ya, adım başı kervansaray var. Kervan demek yürüyen, yolda yürüyen, kafile anlamına geliyor. Karuban, yürüyen manasına. Hatta İslam tarihinde bu konu çok işlenmiş. Mısır'dan kalkıp da Bağdat'a gidene kadar, Mısır'dan Bağdat'a, o zaman tabi büyük hareket merkezleri bunlar, seyri sefer merkezleri. Mısır'dan kalkıp Bağdat'a giden bütün yolcular, ister hayvanları, ister kendileri olsun, bir kuruş masraf etmeden Bağdat'tan Mısır'a, Mısır'dan Bağdat'a gidene kadar hayvanların yemleri, kendi yemekleri, ihtiyaçları bizzat İslam devleti tarafından karşılanmış, yolda bir kuruş masraf yapılmamıştır. وَبْنِ السَّب۪يلِ Yolcu, çok mühim. Allah rahmet kapısını, zekat kapısını, mükafat kapısını oturan Müslümanlara değil, yolda yürüyen Müslümanlara saçıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen ders söyledim. Allah Celle Celaluhu ibadet edenlere mutlaka mükafat verecek. Bu mükafatların tabii ahirette, öbür alemde kıyametten sonra ödeneceği söylenirken, sefere çıkan bir Müslümanın, seyahata çıkan bir Müslümanın mükafatını, ücretini daha çıkar çıkmaz Cenab-ı Hak ödüyor dedim. Nasıl oluyor? Sefere çıkan bir Müslüman namazda mükellef tabii, yine namaz kılacak. Sefere çıkmak namazı terk etmeye sebep değil. Ama bakın Allah'ın lütfuna, keremine, merhametine, cömertliğine, Allah'ın ihsanına bakın ki sefere çıkan bir Müslüman namaz kılmaya başladığı zaman Allah'ın mükafatını peşin görüyor. 4 rekatlı namaz, siz söyleyin kaça iniyor? 2'ye. Allah kendi kesesinden 2 rekatı bağışlıyor. Dünyanın hangi dininde böyle bir şey var? Siliyor 2 rekat, yola çıktın ya, tembellikten, hareketsizlikten kurtuldun da yürüyorsun ya, al sana mükafat diyor, daha dakikasında veriyor. Eğer biz dinimizi insanlığa anlatabilsek, yeryüzünde Müslüman olmayan insan kalmaz. Anlatamıyoruz. İslam'ı anlamak istemeyenler var. İslam'ı anlatamayanlar var. Eğer anlatabilsek, insanların anlayışına göre, kavrayışına göre, aklına, izanına, idrakine, vicdanına göre anlaşılır şekilde İslam'ı anlatabilseydik, yeryüzünde Müslüman olmayan kimse kalmayacaktı. Anlatamıyoruz. İslam hususunda insanlar yeterli bilgiye sahip değiller. Kimisi peşin hükümle karşı koyuyor İslam'a. İslam gelirse şöyle olacak, böyle olacak. Şu hepsi hayali, ilimsiz, fikirsiz, beyinsiz, araştırmasız, peşin hükümlü anlayışlar bunlar. Sefer, seferilik, hareket içinde olmak Allah'ın o kadar hoşuna gidiyor ki, Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz seferde 4 rekatlı namazları 2 rekat kılmak vaciptir. Bile bile canım 2 rekat kılmak söylenmiş ama seferde ben yine 4 kılayım dese, 4 rekatlı namazı 2 rekata indirmese de tamamını kılsa, 4 rekat kılsa bu kişi cehenneme gider. Seferde Allah'ın bu ikramını kabul edeceksin. Canım Allah 2'ye indirin demiş ama ben 4 kılayım. Olmaz. Allah'ın ikramına muhatap olmayı kabul etmiyor musun cahil adam? İkramın muhatabısın, daha ne istiyorsun? 4 rekatlı ama 3 rekat kalır biliyorsunuz. 3'ü 2'ye indiremezsin çünkü 1 yalnız kalır. 2 rekat da zaten 2 rekat. Sünnetlere gelince orada da latif bir hadise var. Seferi bir Müslümana Cenab-ı Hak kendi hakkından 4 rekatlı namazdan 2'sini bağışlıyor mu? Bağışlıyor. Allah bağışlar da Muhammed Mustafa bağışlamaz mı? O da sünneti ister kıl ister kılma diyor. O da bağışlıyor. Allah bağışlar da Habibi bağışlamaz mı? Şu İslam'ın harekete, sefere, seyr-ü sefere verdiği önemi acaba nerede bulabilirsiniz? Onun için kardeşler, maalesef biz dini İslam'ın hikmetlerini, zinetlerini, üstünlüklerini temsil edemiyoruz. Temsil edemiyoruz. Yani Kur'an'ı ve Allah Resulü'nün sünnetini açıkça halimizle, yaşayışımızla insanlara gösteremiyoruz. Hadise budur. Çünkü bakın Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Beni Adem kelimesi Kur'an'da geçiyor. Hangi surede? İsra suresinin 70 numaralı ayetinde. Aklınıza kalsın. İsra suresi ayet numarası 70. Velakat kerremna, bu velakat kelimesi tekit kelimesidir, yemin kelimesidir. Allahu Teala yemin ile, tekid ile, tahkik ile buyuruyor ki zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki, Allah'lığıma yemin ederim ki kerremna beni Adem, Adem'in çocuklarını yani insanları, beni Adem'i, Hazreti Adem'in zürriyeti yani insanların tamamını kerremna, o kadar değerli, şerefli, önemli yarattık ki ondan daha üstünü yok. Ve lekad kerremna beni Adem. Şimdi arkasından bu keremin, üstünlüğün bazı işaretlerinde söylüyor Cenab-ı Hak. Bakınız. Söylüyor açıkça. Ve hamelnahum fil berri vel bahri. Hamele yahmilu, hamal kelimesini bilirsiniz. Hamal. Taşımak demek. Ve hamelna beni Adem'i taşıttık. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yükledik. Hüm o insanları, beni Adem'i, insanları, beni beşer, beni Adem dediğimiz insanları yeryüzünde çok mükerrem, çok değerli, çok önemli, çok kıdemli, çok şerefli, çok mükemmel, çok mücehhez, çok muhterem yarattık ve hamelnahum, onları taşıttık fil berri vel bahri, hem karada hem denizde onları taşıttık. Karada da denizde de şimdi havada da bütün kainat insanı taşıyor. İnsanı taşıyor. Bakın şimdi havada bir insan normal fiziki haliyle, yapısıyla, çatısıyla, kalıbıyla havada kalamaz. Ama akılla, ilimle, teknikle öyle aletler, uçaklar, tayyareler yapmış ki görüyorsunuz, en son biz hacca giderken bir Suudi uçağıyla gitmiştik. Uçağın içinde 650 tane insan oturuyordu. 650 insan. Öyle bir alet yapmışsınız ki bir kasabayı, köyü demiyorum, köyde şimdi hangi köyde 650 insan var? Koskoca bir kasaba halkını bir aletin, bir uçağın, bir sistemin içine dolduruyorsunuz. 8000 metre yukarıda, bazen 10.000 metre yukarıda, bulutların çok üstünde insanları hava taşıyor mu? Allah insanları havanın sırtına bindirmiş mi, bindirmemiş mi? Bu insanın değerindendir. Ama insan bunun farkında değil. Ve hamelnahum, insanları sırtına bindirdik fil berri, karanın, vel bahri, denizin, vel cevvi, havanın sırtına. Demek ki biz yeryüzünün efendisiyiz, süvarisiyiz, önderleriyiz. Yeryüzünün sırtına biz binmeye geldik. Her şey insana bakıyor. Allah öyle yaratmıştı. Hiç unutmam, bir gün bir otobüste talebeliğimizin zamanında, hala hatırımdadır. Okullar tatil oldu. Memleketimize gidiyoruz. Otobüse bindik. Gecenin o yoğun, herkesin uykuya daldığı saat geldi. Hatta uyuyanların bir kısmının horultusu duyulmaya başladı. Uyuyorlar. Ben de öndeyim, şoförün yanına gittim. Otobüsü, direksiyonu kucaklamış adam gidiyor. O sessizlik devam ediyor. Yaklaştım. Gerçi şoförle konuşmak doğru değil. Hani tam da şoförün karşısında yazar, şoförle konuşmak yasaktır. Beni uyuyacak. O daha kötü. Yaklaştım sohbet olsun diye, muhabbet olsun diye şoföre dedim ki, şoför efendi, bu otobüs dedim, neyin üzerinde gidiyor dedim. Önce konuştuk, kaç kişi var? 50 kişi. Her insan ortalama kaç kilo gelir? 60 kilo. Otobüsün kendi ağırlığı ne kadar? Şu kadar ton. Sayı söyledi. Peki bu kadar ağırlık, bu kadar ton veya tonaj otobüsle beraber, yolcusuyla beraber, bagajıyla beraber bu kadar ağırlık neyin üzerinde gidiyor dedim. Adam hayatta hiç böyle bir suale muhatap olmamış. Dedi ki hiç çekinmeden, kardeşim dedi, tekerlekleri görmüyor musun dedi, tekerleğin üstünde gidiyor. Yanlış dedim, tekerleğin buna gücü yetmez. Yok dedi, tekerlek var teker. Ya hiç mi merak etmedin dedim, tekerlek dediği şey nedir? O bir muhafazadır. Tekerleğin içinde ne var deyince ha anladım dedi, hava dedi. O tekerleğin içindeki havayı boşalttıktan sonra acaba bir santim gidebilir mi? Demek ki hava. Hava olmasa kıpırdayamazsınız. Havayı da insanların emrine veren kim? Tekerleğin içine havayı bastırıyorsun, sıkıştırıyorsun, onun üstünde binlerce ağırlığı çekip götürüyorsun. Bu zemini hazırlayan kim? Havaya bu kuvveti, bu kudreti veren kim? Seni havanın sırtında taşıtan kim? Bunları düşünmeden yaşamak hiç mümkün mü bir Müslümana yakışsın? Mümkün mü? Adam ondan sonra haklısınız beyefendi dedi. Vallahi hiç düşünmemişim yahu dedi. Hava olmasa gidemez. Otobüsler de havanın üzerinde gidiyor. 600 kişiyi, 800 kişiyi taşıyan uçaklar, siz söyleyin neyin üzerine gidiyor? Onlar da havanın. Bazen hava boşluğuna düşer uçak, 300 metre düşer aşağıya. Tekrar çıkar. Hep hava. Havaya bu kadar ağırlığı taşıma kabiliyetini veren Allah, insan için vermiştir. Ama ne yazıktır ki, bugün bizim millet olarak, devlet olarak, milli bir uçağımız yoktur. Bak Japonya'nın kendisine ait milli, ulusal, kendi icadı, kendi buluşu olan uçakları var. İngiliz'in var, Fransız'ın var, Amerika'nın var, Kore'nin var. Hele en son Malezya, Endonezya'da kendi milli uçağını yaptı. Niye bizim milletimizin kendi buluşu, kendi icadı, niye bizim uçağımız yok? Var mı uçağınız? Niye yani bizim insanımız uçak yapmaya, uçağı icat etmeye, imal etmeye, yapmaya yetecek kadar kafasız, akılsız mı yaratıldı? Böyle bir iddia mı var? Maalesef. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ Bakın uçak seferleri görüyorsunuz. Allah insanı hem havada yürümeye, hem karada yürümeye, hem denizde yürümeye müsait yaratmış mı, yaratmamış mı? Yaratmıştır. Hiçbir varlık böyle değil. Hani hepimizin bildiği, inandığı insanlardan başka bir mahluk daha var, bir varlık daha var. Nedir? Cin. Cin. Yanlış anlamayın. Bazı cahil kardeşlerimiz var. Efendim ben cin min tanımam diyor. Öyle şey yok. Nereden söylüyorsun sen bu sözü? Yani cin yok diyen kim? Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden bir tanesinin adı nedir siz söyleyin. Cin suresine. Kur'an-ı Kerim'de sure var. Efendim cin, peri, şeytan yokmuş. Kim söylüyor? Ayıptır ya, bu kadar cahil olmaz bir adam. Kur'an-ı Kerim'in en son ayeti okuyun bakayım. Yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti venna. Cin bak, görmüyor musun? Hiçbir Kur'an'dan haberin yok. Cin var. Ama nasıl, ne şekilde, nerede? O ilim yoluyla bulunacak. Hani Kur'an-ı Kerim şurada var, şunlar şöyledir, aynızlı, boynuzlu filan demiyor. Ama var. Varlığını kabul et yeter. Etmesen zaten Müslüman olamazsın. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir kimse Kur'an'ın verdiği haberi inkar etse ne olur? Siz söyleyin. Vallahi Müslüman olmaktan çıkar. Hadise bu kadar basit. Allah insana öyle bir kabiliyet, öyle bir kudret, öyle bir akıl, öyle bir ilim vermiştir ki cinlerin sahip olduğu kudretten daha üstündür. Cinlerin sahip olduğu kudretten, süratten daha süratli olacak insan. Nitekim Kur'an'da var, hemen kısa vakit hızla ilerliyor, kısaca temas edip keseyim. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim açıkça anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam adında bir peygamber var mı yok mu? Var, Süleyman Aleyhisselam. İsrail oğullarına gelmiş, yani yeryüzünün tamamına gelmemiş. Sade Filistin'de yaşayan İsrail oğulları için gelmiş mahalli, yerel bir peygamberdir. Yerel diyorlar, mahalli. O kadar. Ama Allah ona öyle bir kudret ikram etmiş ki hem insanları hem de cinleri rahatlıkla çalıştırmış. Kur'an haber veriyor. Mescid-i Aksa diye bir cami var şimdi. Biliyorsunuz Yahudiler onu yıkmak istiyor. Altını oymuşlar, tünel yapmışlar, yıkacaklar, çökertecekler. İnşallah muvaffak olamazlar. İşte onu anlatıyorum zaten. İşte Mescid-i Aksa'yı Süleyman Aleyhisselam inşa ederken insanlarla beraber cinleri de çalıştırdı. Cinler çalışıyor emrine. Allah cinleri çalıştırma, getirme, götürme, yatırma, kaldırma gücünü Süleyman Aleyhisselam'a vermiş. Ayetten sabit, Kur'an'a sabit. Oralara fazla girmeyeyim, zamanımız yok. Ancak Kur'an'da bu konu anlatılırken buyuruyor ki cinler de insanlar gibi inanmış olan var, siz söyleyin, inanmamış olanlar var. Müslüman olan var, olmayan var. Ama Süleyman Aleyhisselam öyle bir muktedir, iktidar sahibi, güç sahibi ki inansın inanmasın bütün cinleri çalıştırmış. O inanmayan cinler camide çalışmaktan sıkılmışlar. İnanmayan adam camide çalışır mı? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâh. Mescitleri ve camileri ancak Allah'a iman edenler yapar. İman etmeyenin ne işi var camiyle yap? Onarımıyla, inşasıyla. Bunu Kur'an-ı Kerim çok tatlı anlatıyor. İnanmayan, Müslüman olmayan cinler de çalışmış inşaatta. Mescidin inşaatında. Fakat Allah'ın hikmetine bakın. Mescid-i Aksa'nın inşaatı bitmeden, Süleyman Aleyhisselam'ın ömrü, siz söyleyin, ömrü bitmiş. Ecel geldi. Ama cami bitmemiş, inşaat yarım kalacak. O inanmayan cinler, adam kaçacaklar. Allah'ın hikmetine bakın ki, Süleyman Aleyhisselam'ı sağ elindeki asa dediğimiz, hani sopa, asa diyorlar. Asasına, sopasına dayalı olarak ayakta ruhunu kabzetti. Ayakta böyle. Ruhunu aldı. Süleyman peygamber ruhu çıktığı halde ayakta kaldı. Cinler de zannettiler ki hala başında çavuş gibi bekliyor. Öldüğünü anlayamadılar. Çalıştılar. Mescidin inşası bitti, tamamlandı. Kur'an-ı Kerim diyor ki artık inşaat tamamlandıktan sonra mesele bitti. Allah Süleyman Aleyhisselam'ın cesedinin dayandığı asayı, sopayı içinden kemirecek bir mahluk, bir böcek halketti. Bir böcek, kurt. Hani ağaç yiyen böcekler yok mu? Çatır çatır yiyor. O böcek, o bastonu, o asayı içinden yedi çürüttü diyor. Cesedin ağırlığına dayanamayan o baston kırıldı. Kırılınca ceset yere düştü. Ve harra Süleymanu. Süleyman yere kapaklandı. Cinler diyor koştular geldiler ki Süleyman öleli tam 6 ay olmuş. 6 ay. Hatta diyor ki eğer Süleyman'ın diyor öldüğünü bilseydik vallahi bu inşaatta çalışmaz kaçar giderdik diyorlar. Kur'an anlatıyor bunları. İnsanın gücünden üstün varlık yoktur. Süleyman Aleyhisselam'ın meclisinde, toplantılarında, meşveretinde, müzakerelerinde daima cinlerin hocaları, alimleri de bulunurdu. Bunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bir şey daha anlatayım. Bir gün Süleyman Peygamber'in meclisinde, toplantısında, şimdi ona ne diyorlar? Briefing diyorlar, briefing. Toplantı, özel toplantı, hususi toplantı, mühim toplantı, briefing. Toplantıda özel bir haber geliyor Süleyman Aleyhisselam'a. Diyorlar ki Yemen diye bir memleket var sultanım, tamam. Yemen'in de bir baş şehri var Sana. O Sana'da diyorlar bir kraliçe var. Genç ve güzel bir kadın hükmediyor bütün Yemen'e. Kraliçe. Şöyle hükümdar, böyle kadın, şöyle emrediyor, şöyle. Süleyman Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor. Kim diyor lan benim yeryüzünde peygamber olduğum şu Orta Doğu'nun en yoğun, en kalabalık muhitinde, benim civarımda, yakınımda kimmiş bu kadın kraliçe? Derhal onu istiyorum buraya diyor. Merak meselesi. Derhal beni oraya götürün demiyor. Ne diyor siz söyleyin? O kraliçeyi tahtıyla, tacıyla, eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, damağı, dişi, tırnağıyla canlı canlı buraya getirin. Peygamber'e bak. Getirin. Kim getirecek? Buna ve Kur'an-ı Kerim'de var mı? Toplantıda hazır bulunan cinlerin hocalarından bir tanesi ayağa kalkıyor. Cin. Kur'an-ı Kerim buna ifrit diyor. İfrit. Bu kelimeyi duydunuz mu duymadın? İfrit kelimesini içimizde duymayan var mı? İfrit Kur'an'da geçiyor. Aynı ayeti kerimeyi okuyayım. وَكَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Cinlerin ileri gelen hocalarından bir ifrit ayağa kalktı. O kraliçeyi Yemen'in Sana kentinden Filistin'e, Kudüs'e en kısa zamanda ben getirebilirim dedi. Ben bunu yapabilirim dedi. Arada ne kadar mesafe var? 6 aylık mesafe var. En kısa zamanda bu kraliçeyi bana kim getirecek? İfrit kalktı ben getiririm dedi. Vakale ifritun minel cinni. Cinlerden bir ifrit. İleri gelen alim. O günün önemli adamı. Peki ne kadar zamanda getireceksin? Ayet devam ediyor. Ene atike bihi kable en tekume min mekami. Ey peygamber sen oturduğun koltuk, hani koltuk diyoruz, sandalye, iskemle, koltuk, taht neyse, oturduğun koltuktan şöyle kalk ve otur. Kaç saniye geçerse o kadar zamanda getireyim. Ayetin en sabit. İnkarı mümkün değil. Süleyman peygamber dedi ki yok bunu beğenmedim dedi. Bu çok gecikmeli olur. Daha çabuk istiyorum dedi. Daha çabuk istiyorum. Hani insanın kudretini anlatmak için ayet-i kerimeyi söylüyorum. Cin min hava. İnsanın aklı, ilmi, tekniği, buluşu, icadı karşısında cinler beş para etmez. Şimdi gelecek ayet-i kerimede. Artık hiçbir cin ayağa kalkamadı. Bizim dedi yapacağımız bu kadar. Sen tahtında oturuyorsun ya, kalk otur. Bunu beğenmiyor, bu çok gecikmeli olur diyor. وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan kendisine ilim verilen bir alim ayağı, insan şimdi bu, cin bitti. وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kendisine kitaptan ilim verilmiş bir, ileri gelen bir ilim adamı, alim. Asaf İbni Berhiya diyor kitaplarda. Süleyman Peygamber'in meclisinde devamlı bulunan danışmanlardan, alimlerden, vezirlerden mühim bir adam. İlim sahibi bir adam. Ayağa kalktı, ben getirebilirim ey Allah'ın Resulü dedi. Peki sen ne kadar zamanda getireceksin? Ene atike bihi kable en yertedde ileyke tarfike. Kirpiğini kirpiğine vuracağın zamanda getireyim. Bak bunlar hep var. Hepsi var bunlar Kur'an-ı Kerim'de bunların. Bu teklifi kabul etti Süleyman Aleyhisselam. Tamam, uygundur dedi. Güzel. Hani kirpiğinizi, buna ne diyorlar? Göz açıp siz söyleyin, kapayıncaya kadar. Söyle. Göz açıp kapayıncaya kadar zamanda getireyim deyince aferin, tamam dedi. Felemma raahu mustakirran indehu. Vallahi baktı ki tahtıyla, tacıyla, canlı, organik her şeyiyle kraliçe gelmiş, gözünün önünde hazır. Bunlar var Allah'ın kitabında. Bunlar yapılacak. Bakın bugün teknolojik dünyada bu kadar aylarda, fezalarda dolaşılan şu asırda, şu çağda Kur'an'ın verdiği şu haber hayalen bile mümkün değil. Ama Kur'an bunun olduğunu söylüyor. Vallahi bunu yaşayacağız. Eğer ömrümüz olsun veya olmasın, insan oğlu Kur'an'ın haber verdiği bu hadiseye şahit olmadan kıyamet kopmayacaktır. Canlı şekilde, yani tahtıyla, böyle hani şimdi televizyonda, ekranda gördükleriniz kesinlikle insanın kendisi değil. Ya nesnesi söyleyin, görüntüsü. Süleyman ben görüntüyü istemiyorum, kendisini istiyorum diyor. Kendisini. Bu da olmuştur. Ve bunu yapan da bir insandır, cinnin değil. Demek ki Allah insana öyle bir kudret, öyle bir sürat, öyle bir hakikat vermiştir ki onu elde ettikçe, o tekniği, o imkanı, o ilmi elde ettikçe cinleri, bütün mahlukatı geride bırakacak bir süratin sahibi olacaktır. Keşke Müslümanlar olaydı. Geçen derste söylediğim gibi gayrimüslim olan insanlar bugün fezada cirit atıyor. Fezada cirit atıyor, cirit cirit. En son gördüğünüz işte 500 kilometre mesafedeki Mars gezegenine, 500 milyon kilometre mesafedeki adına Mars denen, İslami kaynaklarda Merih denen gezegene robot gönderdiler mi, göndermediler mi? Keşke Müslümanlar olaydı. Çünkü Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa bütün kainatı bir anda gezmiş dolaşmıştır. Sürat bizde olması lazım, kudret bizde olması lazım. Elin adamı fezada atmosferi aşıp daha yukarıdan 500 kilometre mesafedeki Mars gezegenine robot gönderiyor, biz daha karayolunda yürümesini bilmiyoruz. 35 tane ölü. Dünyada karayollarında bu kadar adamın telef olduğu tek ülke Türkiye. Durdurun, şu gidişi durdurun, şu yanlışı durdurun. Yarın Cenab-ı Hak demeyecek mi? Siz kendisinden şefaat beklediğiniz Hazreti Muhammed Mustafa gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya girecek kudretteki peygamberin ümmetleri, siz niçin gökleri, denizlerin dibini dolaşmadınız da karayollarında telef oldunuz? Siz hiç mi akıllı değildiniz? Akılla alakalı bir hadisedir. Ya nasıl akılla kardeşim? Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Ve hamelnahum fil berri vel bahri. Bahir ne demek? Bahir bir kardeşim söylesin. Bahir. Deniz demek. Bak Kur'an'da geçiyor. Dünyada üç tarafı denizle kaplı ülkelerin sayısı ne kadardır? Yok, fazla yok. Allah-u Teala bize öyle bir vatan, öyle bir coğrafya, öyle bir memleket vermiş ki üç tarafımız denizle kaplı mı değil mi soruyorum. Peki böyle bütün bir sahil deniz olan bir memlekette İstanbul'dan Trabzon'a, Rize'ye karayolundan mı gitmek daha akıllı iş, denizle mi, siz söyleyin. Bak akıl meselesi var. Bizim memleketin meselesi akıl meselesidir. Sahil turizm, işte 33 kişi öldü. Sahil turizmin ölüleri bunlar. Rize'de. Yahu senin boydan boya Karadeniz ta Hopa'ya kadar, Sarp kapısına kadar, Rus kapısına kadar deniz var mı yok mu? Var. E senin ne işin var karadan gitmeye? Cahil oğlu cahil. Niye denizi niye kullanmıyorsun? Denizi Allah keyif için mi verdi? Seyir için mi verdi? Niye deniz yolları yok? Niye 100 bin kişi denizden gitmiyor? Karayolu olur mu deniz sahilinde? Vallahi cahilliktir, billahi cahilliktir. Niye gemiyle, niye süratli gemilerle, niye gemilerle taşınmıyorsunuz da karayolundan her otobüs, her kamyon ayrı benzin, mazot, bir kamyonun mazotuyla Avrupalılar 100.000 kişiyi taşıyor. Sen mi akıllısın, onlar mı akıllı? Ayıptır ya, vallahi ayıptır bu hadise. Karadeniz sahilinde, karayolunda bir tek araba olmaması lazım. Hep denizden gidip gelmek lazım. Nerede yetkililer? Nerede Deniz Bakanlığı? Nerede insanlar? Nerede bakanlar? Bu bakanlar neye bakıyor? Keyfine bakıyor, millete mi bakıyor? Bunlar mühim meseleler. Ve hamelnahum fil berri vel bahri. Sizi denizin sırtında dolaşacak bir kuvvete kavuşturduk diyor Cenab-ı Hak. Hani deniz nerede? Karayollarında sürünüyoruz, parçalanıyoruz, paramparça oluyoruz. Karayollarında yürümüyoruz, parçalanıyoruz. Niye demir yolları yapmıyorsunuz Müslümanlar? Ey Türkiye Cumhuriyeti, ne oldu sana? Niçin demir yollarını terk ettin? Niye bir 30 tane vagonla 300 kişiyi, 3000 kişi taşımak imkanı varken niye terk ettin de insanları parçalıyorsun karayollarında? Zavallı akıl, akılsızlığımızın, ilimsizliğimizin vallahi kahrını çekiyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak insanlara aklı, fikri, iradeyi, gayreti, düşünmeyi, çalışmayı bütün insanlara vermiştir. İşletirsen kazanırsın, işletmesen paslanırsın. Allah-u Teala bizi bu halden muhafaza buyursun. Karada, denizde ve havada yaşayabilen, uçabilen, yürüyebilen, yeryüzüne hakim olan insanlar haline gelmemizi nasip eylesin. Ezan okundu mu? Okundu mu? Okundu mu, okunmadı mı? Okundu, uzat diyeyim. Ayet-i kerime daha çok ilginç manalarla dolu. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ diyor. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا diyor. Yarattıklarımızın içinde insandan daha faziletli, üstün, değerli bunlar nedir, ne kadardır? Bütün bunların izahları zamanımızın yetersizliği yüzünden aktarılamadı. Önümüzdeki dersimize inşallah Allah aman, zaman, kudret, fırsat, ruhsat, imkan verirse devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi sevdiği, rızasına erdirdiği, cennetine kabul edeceği insanlar sınıfına ilhak eylesin. Bu vesile kardeşler, muhtelif hastalıklar içinde bulunan kardeşlerimiz var. Nefes darlığından tutun, kansere kadar hasta olan kardeşlerimiz var. Cemaat-i Müslümin'den yani sizlerden dua talep ediyorlar. Allah bunların cümlesine şifalar ihsan eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Rıza ve rahmetiyle yaşayıp, rıza ve rahmetiyle bu aleme veda etmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.